والمنع فإن مولي المتعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين دفع دي سوال كي سائل دادا وي تا دي علم كلام مت حوكرا چو وجوه سرا چه دي رئيس دي علوم الدنيا ولا بل دي من مسائل اسلامي اكيد دي بل دي غرض فوز بالسعادات الابدية نو دا صحیح مدح نه ده ځکه که علم کلام ممدوح دوح فن وی بیا به سلفو نه په دې توان نه و وتالي باطل سلفو خو په دې توان کړی ده امام شافعي صاحب چا سوال وکړ نو امام چې د علم کلام متعلق ته څه وایې نو هغه جواب کې فرمایي چې کوم سړی عالم د علم کلامي یې دې سزا دا ده چې دا خره باندې سپور کړو بازار کې او مخ یې ورتور کو او دا ناره ورکو اواز دا کو منادی دې دا ندا کوي چې دا هغه یو سړی ده ترک القرآن و سنه چې قرآن سنت یې پرېښدي او دا په عقلیاتو کې محوه ده. امام یوسف صاحب باره کې راځي چې دا هارون الرشید خواته ورغلی دوه علماو هغو باس کولی په مسله د علم کلام کې. هارون الرشید ناست ده هغه یې اوري. امام یوسف صاحب چې داخل سه نو هارون الرشید ورته وایي چې حضرت دې منځ کې فیصله وکړه دا دوه علما دي باسې ده مناظرې ده. نو دا جواب کې ورته وایي لا اتکلم فی ما لا یعنی فضولو خبرو فیصلې زه نه کوم. د ښځې میړه فیصله څوک نه شي کولی. هلته موږ کلي چې یو ښځه سړی لانجه وسره اوس ما ورور خو عالم ده نو هغه ورته وایي ما پلار ته خدای دې وبخشي چې هغه ده چې دې من چې څه هغه پکار ده فیصله. نو ما پلار خو بوډا سړی خو ډېر قیمتي خبر ته وته چې ښځو د میړانو فیصلې چا نه دي کړې ځکه چې هغو خپل منځ یو راضي که نه په هغې لانجه یي نو خو تاسو نه شي واضح کولی چې دا موږ په چېرې لانجه ده. نو ما پلار ورته وویل چې ښځې میړو فیصله هېڅوک نه شي کولی دا به دوه خپله کوي. دا ډېره قیمتي خبره ده شاجي. نو هغه امام یوسف صاحب ورته وویل چې لا تکلم فی ما لا یعنی فضولو خبرو فیصلې زه نه کوم. موږ به فضولیاتو خبرو فیصلې کړو. دې وجې علماو ته پکار ده چې فضولو خبرو جواب نه کوي. دې وجې علما فضولیاتو جواب نه کوي. په دې کلو کې خو فضول خلک کې غږېږي اوس په ته د هرې خبرې جواب کیا. نو چې ته جواب د هرې خبرې کیا نو تا ته به خلکو تر خیال شي. نو د فضولې خبرې جواب خو فضولي نو تا ته به خلک د واهي په نظر ګوري چې یاره دا همدغسې واهي سړی ده لکه چې دا نور خلک دا واهي خلک چې داسې دا واهي ده. نو ډېرې وجې نه هرې خبرې جواب مه کوه. ا چې قیمتي خبره چا کړي اعتراض یې کړی او ا محتاجي نظره دلیل ته بیا جواب کوه. نو دې باندې هارون الرشید امام یوسف صاحب ته یو لک درهم انعام ورکړ چې دا ډېره قیمتي خبره دې وکړه چې لا یعنی خبرو کې به فیصلې کیا نو دا خو ته لا یعنی سې بیا داسې نور علماو نه هم دې باره کې زم وارد ده. نو دې جواب کوي جواب کې وایي چې دا ملازمه ممنوع ده چې ته وایې که علم کلام ممدوح فن وی او د دې مسایل قیمتي وی او د رئیس د علومو دنیا وی او د غایه مزدار وی بیا به دا مضموم این د سلف نه و دا ملازمه ممنوع ده. د مسایل مزدار دي دلایل هم قوي دي غرض یې هم صحیح ده خو چې دا مضموم این د سلف ته دا بلې نقطې نه ده. دا څلورو کسو باره کې سلفو دا مجلس کړی ده. یو هغه انسان ده چې متعصب فی الدین دین کې ضد مزاج لري. نو دین خو ضد مسله نه ده. دین خو د حق او د دلیل تابع ده چې دلیل او دعوی صحیح دلیل صحیح دعوا نو بس به تسلیمه او یو سره ضدی دین کې نو ضدی سره خو خپل دعوا ثابتې نفس الامر باندې او حق باندې نظر نه ساتي. دغ متعصب پر علم کلام ویل نه دی پکار ځکه دا اسی ضدی سره دا چې علم کلام ویلای به خو بده ضد ته نور ترقی ورکي او ضد خو یقینا خبره ده خلاف دین ده. نو بدینی پرچار بده کوي داسې سړي لپاره علم کلام نه رسي. یو هغه انسان دا القاصر عن تحصیل الیقین چې یقین نشي حاصلولای، ګرانو خبرو باندې مقصد ته ځان نشي رسولای، دغه سړی د علم کلام نه وای. ځکه علم کلام خو ګران فن ده، هغې مقصد ته رسېدل مشکل دي. نو که دا یې وایي په مقصد یې نه پیاژي، نو په جای د دې چې دا کمال حاصل کړي ده ته به نقصان ورسي، بې دینه به سي. دریم هغه انسان نه دا سړي پر علم کلام ویل بد دي. دریم هغه انسان دا چې د علم کلام کې غرض یې فاسده نیولی، هغه دا ده چې خلکو عقیدې خراب کوي. دې پره وایي لکه نن سبا مستشرکین چې وایي په کفري ممالکو یهود یې په وایي، شیعه یې دا ده وایي، هغه دې پره وایي چې مسلمانانو باندې اعتراضات وکړي او عقیدې ورخرابې کړي، شکونه وراچوي. بل هغه انسان پر دا ممنوع ده، لا من الخایص فی ما لا یفتکر الی، چې داسې غیر ضروري خبرو کې لوی زور رواني من غوامز المتفلسفین. بیا د متفلسفینو غوامز مشکل مسلې هغې کې دا زور رواني، یعنی اصلي فلسفه نه یي، چې اصلي فلسفه ونه یوه کلام نه کړي، هغې باندې ځان پوه کوي، هغې جواب کوشش کوي اسلامي اصولو سره، داسې نه یي. بلکې یو متفلسف سړی چې پوره په حقیقت نه یي پوهې، هغو چې خبرې کړي او د هغې کې غوپې وایي، زور پکې رواني، داسې سړي ته علم کلام ویل نه دي پکار. ځکه دا صحیح رای حق نه ده تلاش کوي، دا د جاهلینو خلکو چې په فلسفه صحیح پوه نه وي د یغو خلکو خبرو وضاحتونه کوي، مقاصد بیانوي، وقت فضول تیرې. نو په جای د دې چې دا حق ته ورسي گمراه به سي. دو چلور پاره دی فلس هغه چې دی سلف منع فرمایلی ده، و الا کدا چلور کسان نه یو منصف سړی چې عادی دین وژای، ادي اسلام عاشق انساني، ادي اسلام تحفظ اراده لري او هغه علم کلام وایي، نو بیا دی چې مدح ډیره لویه مدح ده. ځکه چې دا دې ذریعه سره اسلام محفوظ ای، صحیح عقیدو حفاظت کوي، دشمنو نه دین حفاظت کوي، دشمنو ته جوابونه ورکوي، نو داسې سړي لپاره ویل فرض درجه لري چې دا دې ووایي. ځکه چې دا د اسلام خدمت پکې، اسلام حفاظت پکې، دشمنو ته جوابونه ورکوي. مقصد یې دا نه ده دا چلورو کسانو مقاصد دی نه لري، بلکې دا اصیل مزاج سړی، منصف سړی، پیاژي په علم کلام، دین حفاظت غرضي، نو دغه سړي لپاره ویل دا واجب دی. ځکه وایي ومانو کلانی سلف من اتوانی فی، هغه چې نقل شوی ده د سلفونه من اتوانی د اعتراض نه فی په علم کلام کې، ولمانې نانو او دې نه منع یې کړې ده دا نقل شوی د سلفونه. فانما وللمتعصب فی الدین، دا هغه انسان پاک کې ده چې هغه ضدي وي په دین کې، والقاصر هغه سړي پاک کې ده چې هغه کوتا وي ان تحصیل الیقین، د حاصلولو د یقین نه په خبرې نه پیاژي، والقاصد هغه سړي پاک کې کړې ده چې هغه قصد کوي په علم کلام زده کولو کې الى افساد عقائد المسلمين، فساد اول دي عقيده المسلمانان ده، والخائز يخلي پاکي کړل چې ا زور رواني فيما په یو مسله کې، لا يفتكر اليه چا ته هیڅ حاجت په دین کې نه، من غوامز المتفلسفين چا مشکلات ته جاهلين د فلسفي دي چا صحیح فلسفه نه، و الا کدا چلورو کسانو باندې دا من نه مختص اسی یو سره من کوي، فلا يجوز به اسی من جائز نه ده. کیفا چرنګ اصل منو جایز سی، حالانکه دا اصل الواجبات ته علم کلام بنیاد دین نقلیات او شرعیات ده، نو دا سی یو فن چې دین پر دا تقیی کیفا تصور کیفا یجوز چرنګ به دا جایز چې دین فن سره منو کی، و الا کدا وجوهات نه فکیفا تصور المنو کیف یجوز المنع چرنګ جایز سی منع، اما دا سی فن هو اصل الواجبات چې دا بنیاد د واجبات او عقیدو او اساس المشروعات او بنیاد د اصول د اصول د دی دین او د احکام د دی دین. ثم لما کان مبنى علم الكلام على الاستدلال به وجود المختصات الله وجود سانه و توحیدی و صفاتی و افعالی دفع دی سوال کی تمهید ده متن ده متن رسته ده کال آل الحق حقائق الاشیاء ثابتتن والعلم بها متحققن دیتا ده تمهید بیانه او دفع دی سوال کی سائل سوال کی چه ده علم کلام ده علم کلام باس کی ذات و صفاتنا بیا باس کی سائر نقلیاتنا چه آده قبر عذاب دا مسائل دی جنت جہنم میزان دا مسائل دی نو پکار داو ما تین تا چه دا موضوع دے فن شروع کلی وی چه ذات صفات دی اغی احوال آواریز نفس الامری بیان کلی وی اغی بندی دلائل وی دی وی بیا نقلیات مشتا بیان کلی وی ما تین داوائی چه کالا للحق اکایا کل شای ثابتتون آل حق وای آل سنت و جماعت چه اکای کل شای ثابتتون ماہیت موجوداتو چه موجودات تی اکای کل شای ماہیت موجوداتو چه دا موجودات تی جکا ماہیت شای نشای ماہیت موجوداتو چه دا موجودات تی یہ مش پا عقیدہ کی دی مڑا ارتگورو عقیدہ مدادا چه دا جماعت تا دا اسمان از مکا دا ثابتتون دا پا نفس الامر کی موجود دی بید اعتقاد نا دا خدا مسئلہ کی نو دا موجود نا باس کی پا اعتقاد کی حکم وجود ثابت دی پا نفس الامر کی موجود نا باس کول ابی اور پسی وائی والعلم بیا متحققن مجھے یقین پا موجودات استا چه دا ثابت دی پا نفس الامر کی بیا پسی وائی والعالم بی جمیع جائے حادثن دا موجودات دا دی عالم مزداک تا عالم پا ہر جو سرا حادث تا پا حدوث زمانی سرا کا سماوات تی کم ذکی دی کا سائر عالم مرکبات تی دا حادث پا حدوث زمانی دی دا چشتا وائی دا ہے وجود نا باس کول دا خود حکمت الہی وظیفہ دا یعنی حکمت علم بی احوال آیان الموجودات نفس الامری موجودات پا عوارض و نفس الامری او باندی صحیح تصدیق قائم اول دی کما هو لکا دا موجودات پا نفس الامر کے عوارض و سر متلبیس تی پا ناپا عالم واقع چی دا سی تصدیق چی سر راولی چی چرنگ دی سماوات علویات تی او لاندی سفلیات تی نو چرنگ چی واقع کی بازی علوی بازی سفلی دی پا دغن حج سر دی تصدیق پا حاصل کی دا مطلقی حکمت تا بیا مطلقی حکمت کے طبعیات تھی نو طبعیات موجود نہ باس کئی سرد حیثیت زائدہ دے تھبے نا حکمت خو علم دا پاہوال دے موجود چپا نفس الامر کی چرنگا چیوی آغا سکتا تزدیکی دا دی حکمت موجود دا خو موجود چی سرد حیثیت زائدہ صفت زائدہ سر واغ لے کیا صفت زائدہ دے حیولاو دے تب دا بیدا تبیات تی حیثیت زائدہ دے حیولاو دے تب دے چمانا یعنی پا دے موجوداتو کی حیولا پرتا دا دے وجہ پا دے موجوداتو کی استعداد دا یعنی دا انقلاب خوری استعداد لوجنا دا تاکہ انقلاب رجی استعداد دا تا چکا چی تاکہ استعداد دے روجن ویا نو تار وجہ نسلہ کب لولا دیر خلق بیمارانی بی المر نا پتیجی پیاری پا خبر ہے نا نا کوٹو کی جانو سی المر نسی برداشت کولا استعداد نہیں پکے باز اور نا پتیجی باز شپی نا پتیجی شپی استعداد نہیں پچے جانتے رنا لگو لی نا دا عالم چی دا دا مستعید عالم دا دے انقلاباتو نا دا عالم حیولانی دا دا دا سی جوہر دا چی دا مستعید جوہر دا نا مستعید جوہر تا حیولاوائی ہر استعداد پر فائل پکاری اغیت تب ہوائی چی استعداد سری کیا فائل نہیں چی دا استعداد تا فیلیت تاو باسی نو ہمیشہ با مستعید مستعید پاتی جب تا علیم نسے جکا تاکہ با استعدادی خو فائل نستا چی دا استعداد تا فیلیت تاو باسی نو تاکہ یو فائلم پکار دا چی دا تا استعدادات خارج تا باسی فیلیت تا فتکون عالم بالفعل بیعتزک عالم بالفعل گردے وهو تب و تبا دخ فائل تا تبا تبا وائی نو تبعیات موجود نہ باس کئی سره دی حیثیت زائده دی حیولاو دی تبه نا اریازی موجود نا باس که بی دا حیثیت تا تبه نا آن داسی امور زائده ستا چه آگ کمیت تا آگا حیثیت زائده چه ورسا موجود سره وقت اغیه نا باس که او الہیات موجود نہ باس کے پر درجہ تل وجود کے پیدا حیثیت زائدہ مطلق نہ الہیات دے نہ باس کے چھ موجود او چھ پر درجہ تل وجود کے واقع لے یہ دے چھ حالات تھی یہ دے وجود پر درجہ تل وجود کے حالات چھ دی جو واجب دا کا جوہر دا کا عرض دا علت دا کا معلول دا قدیم دا کا حدیث دا دا حالات تی وجود دی پا درجه تل وجود که نو دا وای اکای کل اشعه ثابتتون دا خموشتا دا خبره که چه موجودات چی دی پا نفس الامر که دا موجودات چی دی تا پا خیالاتو که اتا پا ذل که چه تور تا گوه دادا دا نفس الامر که موجود دی نو موجود نباس کول دا خو وظیفه دی حکمت مطلق که دی الهی وظیفه دی خموش پیل میں کلام که لگیایو لہذا باس کول حقائق اللہ شاہ ثابتتون دا لغو دی او دا اشتغال بی ملائنی دا دا جواب کی اتوائی دا وی تا پویسے چی موضوع دیل میں کلام ذات صفات تی یعنی ذات ثابتی پا دلائل سرا سبحان و تعالی ادید صفات ثابتی سبحان و تعالی پا دلائل سرا دا دا فن موضوع دا دیل میں کلام دا اولی موضوع دا بیا دا اولی موضوع چی ثابتا کی ذات صفات بیا سبحان و تعالی حکیم مطلق تا مجھتا چا احکام تکلیفی را کری دی مجھتا داوی دی تاثر رضا پاخیرت کی جزا تاثر تزدر کن نو مجھتا سبحان و تعالی آخیرتم بیان کرد نو ذات صفات و ثبوت نباد پی خدای پاک زیمواریگان چی بندتا وردی ایو باس کئی چی کبر دا غیر زیمواریگان دی دارنگی عالم جنت تا غیزی مواریگانی دی دارنگی جہنم دا غیزی مواریگانی دی دا سے میزان تلا دا وغیرہ انبیاء لی مسلمان دی فرشتی دی نو ذات صفاتنا بعد بیا انتقال کئی ماتین الہ سائر سمعیات طول نکلیاتو تا چی عذاب قبرنا الاخری باس تا معلوم سا چی علم کلام اصلی مباحث ذات صفات تی غیر بعد انتقال دا نور نکلیاتو تا چه اپا نقل ثابت تی چه قبر مسائل دی الاخری او ذات صفات مسئلہ چه دا دلتا چھڑکی علم کلام او دا سوال دا چه دا ذات صفاتو مسئلہ دا بدیہیاتو نا دا دا قسم دا پاک سامدی بدیہی کے کدا نظری مسئلہ دا چونکہ دیکھ دو لحاظ ہو جو آغا خلق تی چه اہل نور و شرک تی مزاج سینہ کی نورانیت لری اگو پنی دا خبرا چه ذات تی سبحان و تعالی دا ادید صفات تی دا بدیہیاتو ندا آدی سینے پو نور سر معلوم ای دی خدای سبحان و وجود دی خدای سبحان و تعالی صفات مقدس دا معلوم ای لیکن یو عام خلق تی چه آغا تا اکول متوسطا وی اکول متوسطا یو اکول تا وی چه دو یو مسئلہ کئی نا بی توسطی دلیل کئی ذکر ورطا اکول متوسطا وی چه یا متکلمین دی امت تی یا مشاین دی امت تی فلسفو دی اگا چه مسئلہ کئی نا اکول متوسطا دی یعنی داسی اکول لری چه پا توسطی دلیل سرائی و خبر کئی دغا خلق داسی خلق تی چه دون چونکی دی د زړه په نورانیت سره یو خبرې ته نزی رسائی کوله نو دوی دلیل سره منی ذات صفات او مسله د خدای پاک سبحانه و کدی سینې نور چا سره کامل نوري نو هغه په نسبت باندې دا اجزا دی بدیاتونه ده خو که وسړي سره د سینې نور کمی نو هغه دا په دلیل باندې منی ا دلیل دوه قسمه ده یو دلیل لیمی یو دلیل اینی ده دلیل لمی عبارت ته استدلال نه علت نه په معلول یعنی چې کوم مسله ته معلومه کې ا معلولی په نفس الامر کې حکم دلیل ته بیان کې ا علت په نفس الامر کې شدا ته دلیل لمی وای دا ظاهره خبره چې د واجب تعالی سبحانه و ذات صفات دا نه دي ثابت په برهان علمي، ځکه الله سبحانه و اثبات پر د دې صفات اثبات پر داسې مقدمه نسته چې علتي دغه مدعا پر چې واجب تعالی سبحانه و ذات ثابت ته او د دې صفات ثابت دي داسې مقدمات ستنه چې مقدمات علتي لپاره د وجود سبحانه الپار د صفات د سبحان سبحانه و تعالی داسې مقدمات نسته. لهذا دلیل علمي ستنه چې موږ د سبحانه و ذات صفات ثابت کو. اوس موږ ګورو دلیل علمي سته کنه اني و چې هغه استدلال معلول نه ده په علت، یعنی کومه مسله چې ته ثابت یا علت په نفس الامر کې کوم مقدمات ته وایي ا معلولی دا مقدمات موږ سره و. هغه دا و چې د عالم چې کوم کائنات دي دا چونکې موجود دي په اعتقاد کې او په نفس الامر کې موجود دي، دا موږ یقینیاتو نه ده، داسې نه چې موږ شک ته پکې لکاله دریان چې وایي یا موږ وهم پرستو موږ وایي چې دا اوهام دي نفس الامر وجود نه لري، موږ نه وهم پرستو ان لا دریانو چې شک مده پدې، بلکې موږ په دې باندې یقین ده چې دا موجودات چې موږ په عقیده کې دي چې دا ته ورته ګورې دا یې ته عقیده ده کنه ته منې دا وجود اعتقادي ده، دا وجود اعتقادي په نفس الامر کې موجود ده، دا موږ یقین ده. په دې مو یقین ده چې العالم بجميع اجزاء حادثون، دا عالم په ټولو اجزاو سره حادث ته په حدوثي زمانه کا سماوات دي کا ناصر دي، دا موږ یقین ده. نو چې دا عالم موجود ده ادې باندې مو یقین ده په نفس الامر کې، او دا مو یقین ده چې دا حادث ته په حدوثي زمانه دینه مقدمه موږ واخستله د دلیل چې العالم حادثون عالم حادث ده. ادومه مقدمه مسلماتونه و و کل حادث فلو محدث، هر حادث خو محدث غواړي. نمره نتیجه په لاس رااله چې عالم محدث خامخا غواړي چې فاعل حقیقي ده، ځکه دا عالم یو خالق علت حقیقي ته محتاج ده، چې علت حقیقي نه وي بیا بل عزیز ترجیح بلا مرجع بلکې ترجیح المرجوح والتالي باطل. اوس موږ وایو چې محدث او خالق العالم څوک ده هم ممتنع نه ده، تفصیل به راځي قاضي کې راځي دلته راځي، ممکن نه ده. فهو الواجب سبحانه وتعالى ذكي اول والمحدث للعالم هو الله سبحانه وتعالى په نتیجه کې بیا وایي چې ذات سبحانه او چې واجب الوجود ده، خالق ته علت ته عالم ده، دا منتهى العالم ده، خدا پس منتهى العالم ده، چې دا صفات ولي چې صفات ولني به خو ناقصي بیا خدای خپل مرکز دی امکان ده، فكيف يكون خالقا دا خالق به چیرته کې دی. لهذا بیا پسی وای ولو صفات نزلیه قائمه بذاته سبحانه وتعالى الله ولا غيره، بیا پسی نور صفات ذکر کئ ذات صفات و ثابت له، خو ذات صفات و ثبوت دا مخصی مقدمات غواړي چې هغه مقدمات ته دلیل یې ندی، په دغو مقدماتو دې دلیل یې نکي. دا مسله ده چې موجودات په اعتقاد کې دا نفس الامر کې دي، دا مسله ده په مقدماتو کې چې موږ یقین هم ستاسو دا څنګه چې مجهول دي، یکه مجهولات نه دلیل نه قائم دي، دا مو یقین ده چې ولالم به جمعیه ځای حادثون، نو دا مقدمه موږ ته په ګوته رااله چې عالم حادث ده، دا مسلماتو نه چې هر حادث خالق حقیقي غواړي، نو خالق غواړي خو خالق په واجب الوجودی سبحانه وتعالی نو ذات ثابت سره دي صفاتونه چې دا مو ثابت ته ذات صفات. ثم ننتقل بیا موږ انتقال کو اله سایر سمیات نور سمیات ہوتا، ځکه چې یو سره الله سبحانه منی اې دې صفات منی اې دې قدرت الله متنای منی، عذاب قبر هم ممکنه خبر ده، دا خو چې ګران نه ده، عذاب قبر خو په لاس باندې معلومې دي، اې دې چې قبر خوشالي غانه دا خو اشاره سره معلومې دي، ځکه قبر خوشالي او جنا تکلیف چاته وای، یعنی موت نه بعد عالم برزخ کې خوشالي شا، نو دا خو چې ګران نه ده چې په دې دنیا کې خوشالي ده، دا یو عالم ده، خو اب بعد الموت خوشحالی ده، چې په دې دنیا کې تکلیفونه دي خو اب بعد الموت تکلیفونه دي، دلته منی نه هلته ولې نه منی، دا ولې منی ممکن دي کنه آمنه کنه ممکن دي. اخبر بیا صادق المصدوق، اې دې متعلق صادق مصدوق بیان کړه چې جبريل حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم دا المصدوق من جانب الله سبحانه و تعالی نو صادق مصدوق بیان کړی دا چې الته د کیدو به احتمال محال دا. نو چې یو ممکنه خبره ای ایو داسې ذات پاکی و خبرو کی چې ا صادق مصدوقی الته د کیدو به احتمال محال فیکون واقعا خو به خامخا واقع یاد عذاب قبر واقع ده جنت ممکنه خبر ده دا خو شګرانه نه ده جنت خو خوشیګانه جیته وای نو دلته ایر کنډیشن ته ناست دی په اسلام آباد کې تیارې په خبرې دا خوراک ناوی ته پرتی دا کیلې دي دا سیبونه دي دلته یې منې جنت بیا هلته ولې نه منې تا دې الله مقدور دغه نه ده مقدور شاه دلته اورونه دي سزاګانې دي نو هلته ولې نه منې دلته ګرمي ده دا جهنم غوندې ګرمي جون جولای کې چې تا بو زبې تلاړ سي چې خلو بران جوړي شاه دلته منې جهنم خو هلته داسې رکړه دا خو ممکنه خبر دي چې خو داسې د شک یا د وهم هیڅ خبره نشته دیو جنا ماتین ورسته انتقال کې الی سایر سمیات چې کله ذات صفات او مسله بیان کی زکه وای ثم لما کان مبنا علم الکلام بیا ار کله چې وو بنیاد دل میں کلام بنیاد دل میں کلام علل استدلال په دلیل قائم اولو هلکه دلیل چا نه جوړي بی وجود المحدثات د استدلال په سیره کې با په دلیل داخلي الله په مدعا داخلي بیار کله چې بنیاد دل میں کلام علل استدلال په دلیل قائم اولو هلکه دلیل بچانه جوړو لمنا بی وجود المحدثات په وجود دې کائنات په دلیل جوړو کنه دا کائنات تی موجود دی حادث تی دینه په دلیل جوړو په دلیل قائم اولو بی وجود المحدثات چې دا دلیل با مبنی په وجود دی محدثاتو چې دا عالم ده هلکه دې محدثاتو وجود د حادث امور د دنیا وجود نه بدلیل جوړه په چا به قائم ہے دلیل الا وجود سانه و توحید و صفاتی خدای پاک سبحانه په توحید په ذات په توحید په صفات و افعالی ادي الله سبحانه و صفات الافعال په دې به موږ دلیل جوړو کړ چې دا عالم دا حادث دا خالق خامخا غوړي خالق په داسې ذاتی چې یو بئی شریک پیانی صفات وال بئی ثم الانتقال منها الى سایر سمیات بیا چې دا ثابته کې به ما انتقال کیا منها د چانا د دې وجود سانه و توحیدی و صفاتی نه بعد به انتقال کیا الى سایر سمیات ټول نقلیات ته چې قبر د الى اخره ناسب تصدیر الكتاب بالتنبیه على وجود ما يشاهد من الايان والاراض وتحقق العلم بها ناسب مناسب سر مزیدار و لگی ده تصدیر الكتاب ظاهر اول ده اول کتاب ناسبه مزیدار و لگی ده تصدیر الكتاب ظاهر اول ده اول سر ده کتاب پچا مناسب سه بی تنبیه چه ته تنبیه ورکی پا اول سر ده کتاب که علا وجود ما یشاهد من الایان پا وجود ده مشاهدات من الایان چه ده موجودات خارجی دی بی تنبیه پا تنبیه ورکولو علا وجود ما په موجودیت ته یو غشیانو یو شاهدو چې موږ یې وینو مینه لایان چې جواهر دي اسمان د مځکه د تیزې ولا اراض او اراض دي سواد دا بیاز دا نور دا ظلمت ته وتحقق العلم بیا او مناسب سلا تنبیه ورکول په موجودیت ته یقین موږ بها په دغو موجوداتو چې موږ په دې موجوداتو یقین ده او حدیث هم دي لیتوسل بذلک الی معرفت ما هو المقصود العام دې لپاره چ وسیله قائم کو بذالک په دغه دلایل سره په دامو کدماتو سره الی معرفت ما هو المقصود الاهم معرفت هغه مقصود ته الاهم چې ډیر لوی شان لري چې ذات صفات دي فقال قال اهل الحق فقال قال اهل الحق شاری وای چې فقال ماتین ویلا ماتین وای چې قال ویلا اهل حق دلته کاله پر یو قائل ده یو فاعل ده د دوم کاله پر یو قائل ده یو فاعل ده د اول کاله قائل تفتازانی ده افاعل مصنف ده تفتازانی وای چې فقال ماتینو ویله دینه بعد دوم کاله ده دې دوم کاله یو قائل ده یو فاعل ده قائل ماتین ده افاعل ده کاله علی اکتی فقال تفتازانی وای چې ویله ماتین ماتین وای چې قال ویله اهل الحق اهل السنت والجماعت چی ویلا چې اکای کله شای ثابت ته شي.